فأما أصل الخواطر فاعلم أصلي يا موازو يلوى أن الله تعالى وكر بقلب ابن آدم chanzo cha mawazo na chimbuko la mawazo ni kwamba Mungu amemweka kwenye moyo wa mwanadamu malakan malaika yaduuhu ila alkhairi. Malaika huyo kazi yake ni kumuita mwanadamu aje kufanya ya khairi. Yukalu lahu, malaika huyo anaitwa al mulhim. Wa lidawatihi ilhamu, na dawa yake au kazi yake ya kuita inaitwa ilham. Kwa hiyo kumbe ilham ni wito wa kheri utokanao na malaika. Fa alhamaha, kwa maana akamweka malaika kazi yake ni kufanya hivyo. Kwa tafsiri ya Ghazali, wasallatwa fi mukabalatihi, akampa nguvu mkabala na malaika wa kheri. Shaitanan, shetani yadu alabda ila shari, kazi ya shetani ni kumwita mtu kuja kwenye shari. Yukalu lahu waswas, walidawatihi, na mwito wake unaitwa waswasa. فالملهم لا يدعوه إلا إلى الخير والوسواس لا يدعوه إلا إلى الشر في قول أكثر علمائنا. هي نكو موجب وقول يا وينجي كتك ونوزوني ويت. Kwa hiyo wa fi qawli akthari ulamaina wa kad hukia in shaykhina rahimahullah anna shaytana rubbama yadu'u ila alkhayri, shaytani hutokea mara chache lakini rubbama hutokea akamwita mtu kuja kufanya kheri. Wa kasduhu fi dhalika asharru, lakini lengo lake ni ubaya. Bi ayyaduha ila almafduli, ubaya huo sura yake ni kwamba anamwita kufanya lisilo bora. Limanihi, ili amzuie anil fadhili, na lililo bora zaidi. Faafdhul, lenye kuzidiwa ubora, fadhili bora. Si ovu lakini kuna bora. Au yaduhu ila khairin liyajurrahu ila dhambin, anamvuta kwenye kheri, anamwita kwenye kheri ili amvutie kwenye dhambi kubwa. La yafi khairuhu bidhalika sharri, haikidhi kheri ya jambo hilo. Bidhalika sharri, kuwa sawa au kuizidi shari aliyoitiwa. Min ujbi, mfano atakuita kwenye kheri ya ya jambo lolote kala kiibada, lakini anakufikisha kwenye ujbi au ghairihi au mfano wake. Fahadhani da'iyani qa'iman. Kwa hivyo basi, huyu wasiwasi na huyu mulhim ni walinganiaji wawili waliokaa kwenye moyo wake. Yad'uwani, wanamwita, wayasma'u, huku akisikia anaitwa. Kalbuhu yuhisu bidhalika, moyo unahisi hilo. Ala maruya fi al-akhbar annahu alayhi salatu wassalam qal idha wulida libni adama mauludun, wanadamu akipata mtoto, qarana Allahu subhanahu bihi malaka, Mwenyezi Mungu hukutanisha au huambatanisha, humweka pamoja bihi na mtoto huyo, malakan malaika, wakarana shaitanu bihi shaitanan, shaitani naye humweka mjumbe wake pale, shaitani mwenzake. Fa shaitanu jathimun, kwa hivyo shaitani jathimun ala udhuni qalbi bni adam, huwa kachutama kwenye sikio la moyo wa mwanadamu, al-aisar, la kushoto. Walmalaku jathimun ala udhuni kalbihi, malaika jathimun ala udhuni kalbihi al-ayman, kachutama kwenye sikio la moyo wake la kulia. Naonekana hiyo elimu ni pana sana, kumbe moyo pia una masikio, si masikio haya. Alisema mwanzo kwamba anachelea yale yajuayo, akiyasema mtamsema anarudi masanamu. Yadawani wakimwita, wakala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam lishaitani lamma, bibni adama, walilmalaki lamma, yani nazla. Shetani huwa ana sifa ya kuteremka kumshukia mwanadamu na malaika pia. Nazlatun bidda'wa min qawlihim lamma bilmakani wa alamma bihi, kutoka katika matumizi ya tamko hilo, idha nazala bihi, anapoweka kituo mahala. Thuma rakaba Allahu fi buniyati linsan, kisha Mungu aliumba au kuweka kwenye umbile la mwanadamu, tabiatan mailatan ila shahawat, umbo lipendalo liloelemea kwenye matamanio. Wanaili ladhat, na kupata starehe na anasa. Kaifa kanati min husni na ukubi, ni sawa vyovyote ziwavyo starehe hizo, nzuri mbaya, lakini mwili unazitaka. Fadhalika hawa nafsi, hicho ndicho kiitwacho hawa nafsi, asarifa, mapenzi ya nafsi ya muondoayo mtu kwenye mambo ya kheri, ila lafati, na kumpeleka kwenye majanga. Fahadhi thalatha tuduati, kwa hivyo hawa ni wahubiri watatu kila mmoja nao. wasiwasi, ilham na shahawati. Maalam kisha elewa baada hathihi mukaddima, baada huu utangulizi, yaambia hayo tayari ilikuwa ni utangulizi. Anal khawatir hiya athar, mawazo atharu ni matokeo, yahduthu fi qalbi al-abdi, yatokea hayo kwenye moyo wa mtu, tabathuhu ala al-af'ali, mawazo ndiyo humsukuma mtu kutenda matendo mbalimbali, waturuki na kuacha, wataduuhu ilaiha, humshawishi atende au aache, wasumiati khawatira, yaliitwa kwa jina hilo, liturabiha, kwa sababu yana tabia ya kuto kaa katika hali moja. Min khatarati rih, kutoka katika neno khatarati rih na huya, kama ilivyo upepo kwamba hauvumi kwenda upande mmoja tu. Wa haduthi ha jamian fi qalbi al-abd, na kutokea kwake upepo, pepo zote zavuma kwenye moyo wa mtu, kwa maana ya kutokea kwake hayo mawazo katika moyo wa mja, bil hakika, min Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kweli hasa ni jambo latoka kwa Mungu. Walladhi khalaqakum wama taf'aluna wama ta'malun, kwamba kila ninyi na mayatendayo. Lakinnaha arba'atu aqsam, minha ma yuhadithu Allah, yako mawazo Mungu ndio anayoanzisha kwenye moyo, ibtida'an, bila ya kuwa na chanzo au sababu ya kuletwa mawazo hayo. Ndiyo maana ibtidaan. Fayukalu lahu al-khatiru, huitwa hivyo tu. Wa qismun yuhdithuhu muwafiqan litabi al-insan. Alafu kuna aina nyingine huileta Mungu ikiwa yawiana na umbile la mtu. Fayukalu lahu, aina hii ya khawatir inaitwa hawa nafsi. Wa yunsabu ilaiha, na unasibishwa mtu au uhusishwa mtu na nafsi, uhusisho na nafsi. Wa qismun, lakini anayeleta Mungu, huyahdithu aqiba da'wati al-mulhim, huileta baada ya wito wa yule malaika wa khairi. Fayunsabu ilayhi, unasibishwa kwa malaika huyo, wa yukalu, husemwa alham, al-ilham, qalu lahu al-ilham. Wa qismu yuhadithuhu aqiba da'wati shaitan, kuna kigawanyo kingine hukianzisha, hukileta ikiwa ni baada ya mwito wa shetani, lakini kwamba fanya hivi, fayunsabu ilaihi, na kwa hivyo huhusishwa na shetani huyo. Wa yunqalu lahu alwaswasatu wa tunsabu ilaihi biannaha khawatiru, hunasibishwa kwa shetani kwamba hayo ni mawazo kutoka kwake. Inama hiya fil hakika haditha inda da'watihi, lakini ukweli ni kwamba haya yametokea, inda da'watihi, wa pale alipomwita, fahuwa kasababu, kwa hivyo shetani ni kama sababu tu, fidhalika, kwenye upatikanaji wa mawazo hayo. Walakinahu yunsabu ilaihi, lakini kama ilivyo kawaida, kitu huhusishwa na sababu yake, hata kama pembeni kuna aliyesababisha sababu hiyo. Wa khawatiru al-insan binaha wa tunsabu ilaha binaha khawatiru min ash-shaytan, inama hiya haditha inda da'watihi, hutokea pale anapoitwa na shetani kwa kuwa kafanya hili. fahuwa kasabab fi dhalika walakinahu yunsabu ilayhi. Fahadhihi arbaatu aqsami min alkhawatir, hizi ni aina nne za fikra na mawazo yanayompitia mtu akilini. Thumalam baada hadha at-taqsim, elewa baada ya mgawanyo huu, anal khatir alladhi min qibali Allah, wazo litokalo kwa Mungu, ibtidaan, bila ya kuwa ni matokeo ya sababu fulani, kad yakunu bi khair ikraman, yaweza kuja kwa khairi, kwa ikiwa ni kuheshimiwa huyo mwanadamu na kutukuzwa, wa izama lil hujja, na kunyimwa nafasi ya kujitetea mbele ya Mungu siku ya kiyama. Wakad yakunu bishari, lakini pia mawazo yanaweza kuja kwa shari, mtihana, lengo likiwa ni kutiwa mtihani, kwa taghlidha lilmihna, na kuupa uzito ule mtihani. Walkhatiru alladhi yakunu min qibali almulhim, wazo litokanalo na malaika wa khairi, la yakunu illa bi khairi, idh kwa sababu huwa nasih, malaika huyu ni mtu wa nasaha, murshidu, mtu wa maongozo. Lam yursal illa dhalika, hakutumwa isipokuwa kwa lengo hilo. Walkhatiru alladhi yakunu min qibali shaitan, wakati wazo litokalo upande wa shetani, la yakunu illa sharra, ishaliwi isipokuwa bisharrin ighwaan wastirzalan, kwa lengo la kupoteza, wastizlala, na kumfanya huyo mtu ajikwae na angukie kwenye maovu. Rubama yakunu bil khairi makran wastidraja, na wakati mwingine mwito wa shetani huwa humwita mtu afanye la khairi, lakini lengo lake ni hila na mbinu. Wastidraja, na kumvuta kitaratibu aje huko anakokutaka yeye. Wastidraja ni kama tupia punje za mtama kwa kuku, yeye anaona anapendwa, akujima kidogo chefa kutoka katika hiyo irwaa na kuja wasti stizlala. Ulisema wastizlala ni stazallahum shaitan, amewaterezesha. Rubama yakunu bilkhairi makra wastidraja, walladhi yakunu min qibali hawa nafs, ama mawazo yatokanayo na mapenzi ya nafsi, yakunu bisharri wabima la khaira fihi, huwa ni kwa shari na kisicho na khairi ndani yake. Tamannuan wa taassufan, lengo kumzuia mwanadamu asiende kwenye khairi, tena kwa kutumia taasuf, ujilazimisha, mabavu. Namna hii. Walakad wajadtu an baadhi salaf anna hawa nafsi, nimekuta maelezo kutoka kwa baadhi ya salaf kwamba mapenzi ya nafsi aidan kad yadu ila khairi, yanaweza kumfuta mtu kwenye kheri, wal maksudu minhu sharu, kashaitani, sawa na shetani. Baadhi ya anwaa hizi tulizokueleza ni aina zake. Thumma lam baada hadha annaka muhtaju ila maarifati thalathati fusuli, ili kupambana lazima ujue fasulu tatu. Labudda laka minha, lazima ujue albatta, iwe itafikua. Wafia almaksudu, na ndani ya hizo fasulu tatu ndimo kuna lengo lako. Ahadu alfarku baina khatul alkhair wa khatul alshar, unawezaje kutofautisha wazo la khair na la shar kwa ujumla? Wa thani alfarku baina khatul alshar ibtida'iyun, khatul shar ibtida'iyin au shaytaniyin, wazo la shar lilojijia tu halina aliyelisababisha au la kishetani au hawaii au linahusiana na mapenzi ya nafsi. Wabimadha yufarraku bainaha, ni kwa njia gani hutofautishwa kati ya mawazo hayo? Fa inna likulli wahidi minna, kwani kila moja kati ya mawazo hayo mabaya, dafan, lina msukumo, min nawin akhar, kutoka kwenye aina nyingine. Wa thalithu alfarqu baina khatiri khairi mtida'i, kutofautisha kati ya wazo la kheri ambalo halina chanzo au ilhamiji au chanzo chake ni malaika wa kheri au shaitani au la kishetani au hawaii au mapenzi ya nafsi, kama tulivyoona yaweza pia nafsi ikakuvuta kwenye kheri, kumbe lengo si hilo. Li tatba'a ma yakunu min Allah ta'ala, ili ufuate kitokacho kwa Mungu, au min al-mulhim, kutoka kwa malaika, watajtaniba, ili ujiepushe, ma yakunu min ash-shaytani, litokalo kwa shetani, wakadhalika al-hawa, vile vile litokanalo na mapenzi ya nafsi, ala kauli man yakulu bihi. Hii tuendapo na kauli ya wale wanaokubali kwamba hawa nafsi nazo pia zina msukumo huo.